Калі толькі ўсё будзе добра, трэба ўсё аддаць, успомніў Алесь і стаў гаварыць. Ён абдумваў гэта 100 разоў, і толькі дзякуючы гэтаму ягоныя словы мелі сэнс, хоць ён кідаў іх амаль машынальна. «Па-мойму, вы на паўдарозе, і дзе ты, бацька?» «Пойдзем, сыне», – сказаў дзед, – «потым нехай скажа». Вочы пана Юрыя шукалі вачэй сына. «Як?» «Не трэба землеўласніцтва», – сказаў Алесь. «Трэба пакінуць сабе маёнткавую зямлю, сады, паркі ды запаветны ўрочышчы. Ну, яшчэ, можа, тую зямлю, якая забяспечвае конныя заводы ды слуг. Усё астатняе аддаць ім». Пан Юры ліхаманкава падлічваў. «Па столькі валок», – сказаў ён, – «па... у вітахму, скажам, па 70 дзесяцін на сям'ю, а дзе і болей запусцяць, не адразу аддаваць. Як узбагачвацца будуць з умовай вечнай, каб на трэці зямлі цукровы бурак і іншае, якое не прадаюць нікому, акрамя нас». «У старцы нашчадкаў», – скінуўся пан Юры. «З розуму выжыў студэнт». «Чакай», – насцярожана сказаў дзед, – «хай даводзіць». «Хай фермерствуюць», – сказаў Алесь. «Вы не разумееце таго, што ў іх капіталы не тыя. Пакуль яны самі здолеюць завесці цукраварні, буды і гуты, плавільні, палатняныя заводы і іншыя, мы паспеем на прыдбанні іхніх прадуктаў зрабіцца заводчыкамі, якім сялянская канкурэнцыя не страшная». «У старцы нашчадкаў пусціць?» – зноў гневна спытаў пан Юры. «У старцы, бацька, пойдзем, калі так не зробім. Хіба табе наймет будзе так працаваць, як мужык для сябе на сваёй зямлі? Маёнткам усё адно галеча з такой сістэмай, і пытанне толькі, колькі часу на гэта спатрэбіцца. Буды, гуты, у купцоў ператварыцца? У купцоў, не ў старцоў. Толькі надзел не падушны, а пасямейны. Тады вялікія сем'і вымушаны будуць частку людзей пасылаць на цукроўні па вольным найме. Можа, так, а можа і гэтага не трэба. Расце патрэба ў грашах. Зрасце цесната на надзелах, ды яшчэ машыны. Тады трэба ўвесці заахвочвальныя цэмы на бурак, лён, каноплі, бульбу. Фабрыкі будуць расці, а багацце будзе ва ўсіх». А сам думаў, лухта, якая лухта, перад гэтым, што насоўваецца, такая лухта, бурак, каноплі, торба, мукі. «Я б на тваім месцы падумаў», – сказаў сыну вежа. «Нешта ва ўсім гэтым ёсць». І, паглядзеўшы на ўнука, злітаваўся, сказаў пану Юрыю: «Ідзі, адпачывай. А вось яму пару слоў скажу і таксама паганю спаць. А галовы ў нас, дзеці, а, Юрась?» «Галовы!» – наіўныя і хітрыя вочы пана Юрыя смяяліся. Ён торгаў хвалісты вуз, прыкрываючы ўсмешку. Пайшоў. Дзед і ўнук сядзелі моўчкі. «Пачакай ты тут, не пакутай, не паможаш. Сам прыдумаў?» «Сам. Я пайду». Дзед зразумеў. Трэба супакоіць, хоць на хвіліну адцягнуць думкі. «Як думаеш Гелену забяспечыць? Хіба ўсё будзе добра?» Стала цішыня. «Мнямля», – сказаў дзед, – «першынцу! Зямлю тых двух маёнткаў, што за сухадолам. Дом у Ведрычах!» Лесю скінуў вочы. «Дзядуля? Што дзядуля?» «Дам, нічого не зробіш», – схіліўся да Алеся. «Хадзем, вып'ем з табою». Гадзінай пазней Алесь зноў хадзіў туды і сюды па калідоры, вакол была тая самая нястерпная цішыня. Здалося? Не, не здалося. У цішыні раптам прагучаў балесны стогн, яшчэ стогн, яшчэ... Стогны былі ціхія, стрыманыя, але кожны працінаў сэрца. Не ведаючы, куды схавацца, Алесь адчыніў дзверы. Невялікая амаль пустая камора, акенца ў дзве далоні. Ён стаў між пустых бляшанак і торб з букою і гарохам чакаў стогны. Ці гэта ў вушах? Вітахмоўцы кажуць, калісьці былі чарадзеі. Перад родамі муж доўга глядзеў жонцы ў вочы, а потым знікаў з хаты, ішоў у пушчу і там крычаў і біўся аб дрэвы. І жонкі раджалі лягчэй, а мужчыны, кажуць, нават адчувалі боль. Яны нібыта бралі частку пакут на сябе. Потым, як заўсёды ад гэтага засталася адна балонка, ніхто амаль не ўмеў браць на сябе, але ў пушчу ўсё адно ішлі. Гэта звалася кувада, няўяўнай старадаўнасці звычай. Ён не ведаў, як пакінуў камору, як апынуўся зноў ля дзвярэй. Была цішыня, і ён зразумеў, што стогны яму толькі здаваліся, і, магчыма, даўно ўжо адбылося горшае. Адчыніліся дзверы, не заўважыўшы яго, выскачыла і пабегла некуды сядзелка. Праз шчыліну ён на імгненне ўбачыў лекара. Лекар стаяў і трымаў у руках нешта чырвонае. І раптам пралунаў калідорам крык, слабенькі, але на ўвесь палац, на ўвесь свет крык. З дзвярэй выйшла павітуха, прыкрываючы ручніком балейку. Голас у пакоі нібы дзіўна перабіваўся, распадаўся і зноў злучаўся. Еўфрасіння выкацілася з дзвярэй, у яе трэсліся вусны. «Двайняты! Князюхна, мілы, хлопчык і дзяўчынка!» Спляснула рукамі, пабегла некуды. Дзве сядзелкі пабеглі назад у пакой, пачалася мітусня, ніхто не звяртаў на яго ўвагі, і ён сеў на нізкае падвоканне. Густа сцямнела за акном, як заўсёды перад золкам. Зноў Глебавічна аж захлынаецца. «А Боже ж мой, вырасту дзеткі, прывядзе яна іх пад грушку». Будзе для іх сапяжаначкі рваць, а тыя будуць есці ды смяяцца на Сонейка. З усмешкай праз слёзы зірнула на Алеся і раптам шырока расплюшчыла вочы. «Паніч!» І пацалавала ў лоб. Зноў заплакала. «Такая ўжо мне радасць! Не было ж у мяне дзетачак, ні ад мужа нябожчыка, ні потым». Выцірала кулакамі вочы, так, як ніколі не рабіла пры пану Данілу. Два скруткі ў руках Глебавічны. У верхняй частцы кожная скрутка было нібы акенца. У кожным акенцы было нешта чырвонае і непрыгожае. Кожнае непрыгожае муліла нечым зусім непадобным на рот. «Патрымайце, гэта трэба». Ён трымаў гэтае цёплае праз тканіну, а жанчына падтрымлівала. І ён баяўся, што зламае гэта, ці возьме неяк не так. І раптам гэта, як па камандзе, расплюшчылі вочы. Вочы былі шэрыя і ўжо доўгія. Ці, можа, гэта так здавалася? Шэрыя і доўгія, ягоныя. «Глебавічна, мне здаецца, я іх люблю». Жанчына недаверліва глянула на яго. «Ідзі, ідзі, не хлусі». Перад сабою на высокіх падушках ён убачыў пацямнелае маленькае аблічча з пакусанымі вуснамі. «Прыехаў». Хутчэй здагадаўся, чым пачуў ён. Ён проста стаў на калені і асцярожна прынік галавою да яе рукі.